önemi yok. Bu yolun dönümü yok. Yine de sonumu biliyorum. İçtim bu gece çok. Bunun sebebi yok. Sonumu bile bile yürüyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Bu yolun dönümü yok. Yine de sonumu biliyorum. İçtim bu gece çok. Bunun sebebi yok. Sonumu bile bile yürüyorum. Yapma bunu bana, yapma kalmaz. İnan anlam aşkı, yapma bunu bana, yapma dolmaz. İnan senden sonra evim. Yine bir sokak ortasında bak etrafına. Yak sigaranı, at kenara. Hayallerini kenara at, yakınları da. Sonra olmaz istediğini. Dolmaz bir daha kaderimiz ah kızım. Sensiz geçen her gün neden yalnızım. Bir üstün yere kaldıran olmadı hiç. Gördüm seni sen başkasıydın. Ben bunu düşündüm ve yaşadım çok. Sen bilmesen de gördüm bunu an. Cedem senleyken yan yanayken hatta. Ama inanmak istemedim. Çünkü bunu düşünmek bile yakardı canımı. Ama sanırım artık alıştım. Hiçbir şey yakamaz canımı. Ölüme doğru giderken bile telefonumu açmadın kızım. Kendime kızgınım hala. Nasıl sevmişim senin gibi kaltı. Hiçbir şeyin önemi yok. Önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Bu yolun dönümü yok. Yine de sonumu biliyorum. İçtim bu gece çok. Bunun sebebi yok. Sonunu bile bile yürüyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Bu yolun dönümü yok. Yine de sonumu biliyorum. İçtim bu gece çok. Bunun sebebi